那里龙看你母我来那大姑看你母该比赛给呼那呼那哭不浪那塞然不能当该我那把哭马刀Isusi mo na ang kinabuhi ko Walay gayon na mibulag ka na ako Di mong mga mata Bisan asa ko mo ato ikaw Mauban ka na ako Bisan asa ko mo tago ikaw Magsunod ka na ako Wala ako'y mabuhay na dili mo makita akong Diyos. Wala'y nalilungkan ni mo Wala'y natago kan ni mo Kay bisag ihuna-una ko pa lang Nasayran mo ng daan Kay wala pa ako matao Isusi mo na ang kinabuhi ko Walay gayon nga mibulag ka na ako Ang imong mga mata Bisan asa ko mo ato ikaw Mag-uban ka na ako Bisan asa ko mo tago ikaw Magsunod ka na ako Wala ako'y mabuhay Na dili mo makita akong Diyos Mutano man ako ilang sa kadagatan O bisa na sa paning kalibutan Isang magtapunan sa kangingin O dili na mo sila ang adaw magbali Walay gayon nga italipdan mo ako Sa kumuwanto ikaw, mag-uban ka na ako Bisan asa ko, mutago ikaw, magsunod ka na ako Wala ako'y mabuhay, na dili mo makita akong Diyos Mutago man ako ilang sa kadagatan, bisan asa pa Kalibutan Isang pagtapunan sa kamikit O dili na mo silang Ang alam pagbali Walay kayo nga italindan mo ako Bisan asa ko mo ato ikaw Mag-uban ka na ako Bisan asa ko mo tago ikaw Magsunod ka na ako Wala ko'y napunan